Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 lutego, Marcin Ługawski, dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Dziś gwiaździsty marsz rolników na Warszawę, policja uspokaja. Traktory nie będą wjeżdżać do centrum miasta, pozostaną na przedmieściach. Miały być mowy końcowe, było badanie alkomatem policjanta, który konwojował aresztanta do sądu. Przewodniczący zarząd za sprawdzenie stanu trzeźwości funkcjonariusza. 00. To opóźni proces mężczyzn oskarżonych o usiłowanie zabójstwa pracownika. W serwisie też śledztwo FBI w sprawie gruźb pod adresem prezydenta Obamy. Klamka zapadła. Lider rolniczych protestów Sławomir Zdebski ostrzega. O godzinie 14 Warszawa będzie sparaliżowana. Związkowcy organizują marsz gwiaździsty. O 10 z kilku miejsc w kraju wyruszą w kierunku stolicy, bo rząd nie zgodził się na realizację ich postulatów. Ja przepraszam wszystkich mieszkańców Warszawy. Organizatorem marszu gwiaździstego jest pani premier Ewa Kopacz i Marek Sawicki. I Zdebski Sławomir nikogo na sznurku na drogi nie wyciągał. Ludzie wyszli sami, bo bieda ich do tego zmusiła. Manifestacja rolników będzie nielegalna, bo zawiadomienie o marszu przyszło za późno do stołecznego ratusza, twierdzi dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. Jeżeli nie odstąpią od przyjazdu do Warszawy, to przepisy przewidują kary w takich sytuacjach. Już wiadomo, że rolnicy nie wjadą do centrum miasta, informuje rzecznik stołecznych policjantów Mariusz Mrozek. Przedstawiciele protestujących rolników poinformowali nas, że ich traktory przede wszystkim nie będą wjeżdżać do centrum miasta, one pozostaną na przedmieściach. Rolnicy żądają skupu interwencyjnego wieprzowiny, rezygnacji z unijnych kar za przekroczone kwoty mleczne i większych rekompensat za szkody łowieckie. Minister rolnictwa tłumaczy, że nie spełnił wszystkich żądań, bo nie pozwala na to prawo. Na 14 Marek Sawicki zaprosił organizacje rolnicze na rozmowy. Opóźnia się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o usiłowanie zabójstwa pracownika, który upomniał się o zaległą pensję. 23-latek jesienią 2013 roku został przez swojego pracodawcę z Mazowsza i jego pomocnika wywieziony do lasu i brutalnie pobity. Przeżył, bo doczołgał się do pobliskiej drogi. Pomogli mu kierowcy. Wczoraj w procesie oprawców zaplanowano mowy końcowe, ale jeden z oskarżonych poinformował obrońcę, że konwojujący go policjant jest pijany i groził mu bronią. Przebadano go alkomatem. Przewodniczący zarząd za sprawdzenie stanu trzeźwości funkcjonariusza. 00. Wynik nie wykazał alkoholu w organizmie badanego. Potem obrona złożyła wnioski dotyczące udostępnienia kopii nagrania, które zostało wykonane podczas wizji lokalnej. Podważyła wiarygodność zapisu. Prokurator Dorota Sielezin mówi, że adwokatom chodzi o przedłużenie postępowania. To nie jest dowód przewodni w tej sprawie. Jest szereg innych dowodów, ważniejszych, na których opiera się akt oskarżenia. Żadnego błędu nie popełniliśmy. Kolejna rozprawa w marcu. Obu oskarżonym grozi dożywocie. Jest śledztwo FBI w sprawie włamania na konto amerykańskiego Newsweeka na Twitterze. Hakerzy z tak zwanego cyberkalifatu zamieścili groźby pod adresem prezydenta Baracka Obamy i jego rodziny. Wcześniej Biały Dom potwierdził śmierć 26-letniej Amerykanki, która była więziona przez bojowników Państwa Islamskiego. W miniony piątek przedstawiciele Państwa Islamskiego ogłosili, że 26-letnia Kayla Miller zginęła w bombardowaniu przeprowadzonym w Syrii przez Jordanię. Rodzice Amerykanki otrzymali fotografie wskazujące na to, że ich córka rzeczywiście nie żyje. Przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego potwierdzili śmierć Miller. Prezydent Barack Obama przekazał jej rodzinie kondolencje w imieniu wszystkich Amerykanów. Z komunikatu Białego Domu nie wynika jednak, w jaki sposób zginęła. Kayla Miller udała się na granicę turecko-syryjską w grudniu 2012 roku. Pracowała tam jako wolontariuszka. Pomagała uchodźcom trwającej w Syrii wojny domowej. Półtora roku temu została schwytana przez bojowników Państwa Islamskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego zeznawał przed sądem w Lille. Dominik Strauss-Kahn jest oskarżony o udział w stręczycielstwie. Były czołowy polityk partii socjalistycznej, z ramienia której miał być kandydatem na prezydenta Francji, odrzuca oskarżenia. Kontynuuje przyjętą od początku linię obrony. Przed sądem powtarzał, że nie miał pojęcia o tym, iż kobiety uczestniczące w orgiach są prostytutkami. Także nie był zorientowany w profesji tych, które przywożono mu do Nowego Jorku, gdzie pełnił funkcję szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dominik Strauss-Kahn uważa, że nie popełniał zbrodni ani przestępstwa, biorąc udział w orgiach, i dodaje, że życie prywatne to tylko i wyłącznie jego sprawa. Zanim przybył do gmachu sądu, doszło do incydentu. Trzy członkini organizacji Femen rzuciły się na samochód, którym jechał Dominik Strauss-Kahn. Kobiety zostały bardzo brutalnie zatrzymane przez policję, która jedno z nich szarpała za włosy, a pozostałe wlokła półnagie po bruku. We Francji prostytucja nie jest karalna, stręczycielstwo tak. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zaginiony przed wiekami obraz Leonarda da Vinci wróci do Włoch. Znaleziono go w sejfie jednego ze szwajcarskich banków. Obraz przypisywany mistrzowi renesansu przedstawia księżnę Izabelę d'Este, która zamówiła u niego swój portret.

enjoy it. It's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cue up. Come from nothing, you know what I say? Always cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available always in the foyer. The right. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Right. Show this man within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? O, i bardzo nas to cieszy. Przysyłają Państwo odpowiedzi na pytanie, którego nie zadaliśmy. Pytanie, a za chwilę jeszcze o pytaniu. Odpowiedź pierwsza, pieniądze nie są najważniejsze. Bardzo dobra odpowiedź, choć do zupełnie innego pytania niż wymyśliliśmy, ale nie szkodzi. Inna odpowiedź brzmi, nie da się i u mnie działa. To zdaje się jakiś informatyk przysłał taką odpowiedź, ale to też nie jest odpowiedź na nasze pytanie. Właśnie jest za wcześnie, ja jeszcze nie łapię jeszcze nie? Tak tych kolaboracji. Zależności i... I takich różnych. I tego drugiego, co na, nie pamiętam. Agnieszka, Stępień, pierwsze strony gazet. Pytanie padnie za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej też pytanie, ale pytanie poważne. Czy minister skarbu ustąpi? Chodzi o strajk, o głowę prezesa JSW. Związkowcy oskarżają. Z JSW wyprowadzono około 100 milionów złotych, a prezes Zagórowski odpowiada. Związkowcy próbowali zarządzać kopalniami. Zacząłem z tym walczyć, dlatego mnie nienawidzą. I to Gazeta Wyborcza. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej o tym, że pracodawcy na celowniku. Radykalnie wzrosła liczba sporów zbiorowych. Tylko w styczniu wszczęto ich 69, czyli tyle samo, ile w całym czwartym kwartale ubiegłego roku. Powód ten sam co zwykle. Pieniądze. I Rzeczpospolita, pierwsza strona. Tu informacja taka, że bez wychodzenia z domu sprawdzimy punkty karne, mandaty i ważność prawa jazdy. Ale jeszcze nie teraz, dopiero za niespełna rok informacje o popełnionych wykroczeniach, a także grożących sankcjach będą dostępne. Za 2 lata będzie można zapłacić mandat online, a nawet zamówić e-mail czy SMS z powiadomieniem o najważniejszych terminach, na przykład końcu ważności badania technicznego czy prawa jazdy. Wczoraj mówiliśmy o tym, że telewizor może nas podsłuchiwać, że kolonizują tak za chwilę nas komputery i to nie były dobre informacje. A dobra informacja na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Wirtualni doradcy nie zastąpią ludzi. Biznesowi klienci infolinii nie lubią rozmów z automatami. Chyba nie biznesowi klienci też nie lubią. Nie biznesowi, nie. Ja chyba zdaje się... Takie mam wewnętrzne poczucie, że nie jestem biznesowym klientem. A nie lubisz? Nie lubię. No to po prostu nie lubię. No, jedni i drudzy nie lubią. Nie. Dobrze jest porozmawiać z żywym człowiekiem, bardzo proszę. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak brzmi pytanie, a już tym bardziej nie wiem, jak brzmi odpowiedź. I naprawdę nic mi się dzisiaj nie chce. I z tej okazji chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich, którym się nic dzisiaj nie chce. 2, 2 i 7 trójek. Panie słuchaczu, to co najmniej 2 nas jest. Oj. A nie, mnie się trochę chce. Trochę? Trochę chce, ale też nie rozumiem. Ale tam umiarkowanie jakoś. No, żeby nie przesadzać. Oczywiście, że tak. Czy pytanie brzmi, co powiedzieć audycji popołudniowej w związku z partią szachów? Dodajmy, przegraną przez nich, ale to jeszcze tajemnica. Przegraną? Nie, to znowu. No zdecydowanie. Tam nie, opowiadasz, to nie jest, słyszę już od 3 miesięcy. To nie jest to pytanie. Słyszałem, że coś trzeba zgadnąć. Ja nie wiem, jakie jest pytanie, ale słuchając w odpowiedzi, to będę strzelać, że Marcel się z Wałkiem miejscami chce zamienić. No, nie, to nie jest to pytanie i to też nie jest ta odpowiedź. 2-2 i 7 trójek, przypominam państwu, Piotr Łodejczeka, a to może jeszcze jedna próba. To śpiewał też Jack Nicholson. A pytanie, czy to Indygo za oknem można kochać? Tak, bo o 2 godziny dłuższy dzień. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335. Zdaje się, 2 minuty brakują do 2 godzin pełnych, żeby rzeczywiście dzień był dłuższy o 2 godziny. Wcześniej było Don't Worry, Be Happy, potem było Always Look on the Bright Side of Life. Co wiąże te 2 utwory? Teraz będzie utwór 3 i podpowiedź. No i padnie pytanie. Pytanie brzmi... O czym dziś będzie w audycji porannej przede wszystkim? Talking about the old folks, talking about the old style too. And we don't care. Musimy się przyznać, że dwie pierwsze podpowiedzi to była taka delikatna zmyłka, tak to powiedzmy. Trzecia podpowiedź już była oczywista, więc sprawa jest jasna. Dzień dobry, ja już wiem, zgadłam, po prostu jestem genialna. Dzisiaj mówimy o gwizdaniu. Nie, jak ja się cieszę, że do was się dodzwoniłam i w ogóle pozdrawiam serdecznie wszystkich. I życzę miłego dnia, bo ja właśnie pędzę do pracy, jest strasznie zimno w Bydgoszczy. Mi się też nie chce. Gratulujemy i pani, i wszystkim pozostałym, którzy zgadli. Ktoś zapytuje, czy dziś gwizdziemy sobie na wszystko. Tak właśnie będzie. Zapraszamy do Trójki. A wszystko przez Bukartyka, ale wszystko też w swoim czasie, 26 minut po 6. Dla jednych to praca, dla innych dodatek do niej. Chodzi o gwizdania oczywiście. Piosenki z takim motywem bardzo łatwo wbijają się w pamięć i wtedy jak nic będą nam towarzyszyć w codziennych obowiązkach. Najlepiej wie o tym pan majster. Jest Kaziu? Jest. Bo pani chce z Kaziem. Tutaj pani do ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy się gwizdzę przy robocie? Jak się gwizdzę, to człowiek jest zadowolony. Łatwiej robota idzie. Szybciej płynie, no bo człowiek sobie pogwizduje, jest zadowolony. Będzie się smucił, no to nie myśli o robocie, tylko coś tam, jakieś zmartwienia w głowie. No, uważam, że powinien się każdy cieszyć. A co się gwizdzę? No jakieś melodie, proszę pani. A jak ktoś inny gwizdzę, to wchodzi to do głowy? No raczej tak, to wtedy jeszcze się wtedy pogwizduje się wtedy. A to ile lat pan gwizdzę w zawodzie? No powiedzmy, że już sobie pogwizduje ze 40 lat. Niech pan coś zagwizdze. Nie. Akurat to ja tak nie umiem tak gwizdzić. Dzisiaj nie ma pan nuty na gwizdanie. Akurat nie. A na dziewczyny jak się gwizdzę? Nie, na dziewczyny się gwizdzę, proszę. A na kolegów się gwizdzę? Chyba, że tak sytuacja by wymagała gdzieś daleko, no nie słychać, krzyczy się, można wtedy gwizdać. Oj, a do gwizdania powrócimy już niebawem. Przypomnimy piosenki z gwizdanym motywem. Wszystko przez Bukartyka, ale to jeszcze do tego wrócimy. Anna Rokicińska pytała pana majstra. My pytamy państwa, co pan majster gwizdze najładniej? A może to? Oj, dziś o poranku usłyszą państwo kilka takich melodii, których zwykle w audycji przed dziewiątą się nie słyszy. Będą ciekawostki, proszę słuchać uważnie. 6:30 właśnie. O, teraz. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Akcja w czeskich Karkonoszach na razie przerwana. W rejonie Pecu pod Śnieżką w ogromnej lawinie ratownicy GoPro szukali ludzi. Nie odnaleziono nikogo, ale według informacji czeskich służb w lawinisku pod śniegiem mogą znajdować się 3 osoby, które widziano w tamtym rejonie. Polacy, którzy brali udział w akcji, używali specjalnych detektorów do przeszukiwania lawiniska. Czesi także kamer na podczerwień zamontowanych na śmigłowcu bez skutku. Pielęgniarki ze Śląska nie wykluczają strajku. Pielęgniarki położne z Katowic, Bielska-Białej i Częstochowy podpisały porozumienie o współpracy w sprawie poprawy ich sytuacji zawodowej. Mamy 15 leżących pacjentów. Jak my mamy w pojedynkę załatwić tych pacjentów zgodnie z ideą wykonywania zawodu? To się po prostu nie da. To nie jest praca, to jest robienie czegoś po łebkach. Mówi Krystyna Ptok z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W tym miesiącu pielęgniarki będą składać pisma w sprawie sporów zbiorowych w placówkach. Rekordowa liczba poszkodowanych narciarzy pod Tatrami. Dr Marian Papież z Zakopiańskiego Szpitala przyznaje, że tak wielu pacjentów nie było od bardzo dawna. Lekarze, ortopedzi mają bardzo dużo pracy w granicach każdej doby około 100 poszkodowanych pacjentów, z czego gro to są narciarze, snowboardziści, mniej więcej około 80%. Średnio co roku w okresie zimowym lekarze Zakopiańskiego Szpitala udzielają pomocy ponad 3000 poszkodowanych narciarzy. Stany Zjednoczone rozpoczęły wycofywanie żołnierzy z krajów Afryki Zachodniej dotkniętych epidemią wirusa Ebola. Wyjechało już prawie 1500 wojskowych. Od maja w regionie pozostanie jedynie około 100 żołnierzy USA, którzy nadal będą pomagać lokalnym służbom medycznym. To tyle w skrócie. W serwisie o 7 relacja z Hiszpanii. Król Filip VI właśnie obniżył swoje wynagrodzenie o 20%. Ranek mglisty, w dzień będzie padał deszcz, deszcze ze śniegiem także będzie padał, lokalnie możliwe, że będzie padała marznąca mrzawka, powodująca oczywiście, wszyscy wiemy co. Przejaśni się, ale tylko lokalnie na Pomorzu, a także w Sudetach, wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura od plus 1 stopnia w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 3 w Łodzi, Grudziądzu i Pile, do 5 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich. Ale proszę zrozumieć Get in. Ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Get in Leasing. Szukasz kremu, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oreal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu. Nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Dzień dobry, witamy tych, którzy pędzą do pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni mogą jeszcze spokojnie wypić kawę, bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Dziś w Wyborczej. Styl życia odpowiada za 80% nowotworów. Sport i dieta mogą uchronić od większości z nich. Czosnek, pestki dyni, kawa. Co jeść, by nie zachorować na raka? Tylko zdrowie. Co środa z Wyborczą. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Ja cały czas słyszę gwizdanie. Nie wiem, czy o to chodziło. O to chodziło, dobrze pan słyszy, dobrze pan słyszy. Tak, bardzo chciałem zagwizdać na wszystko z samego rana. Bardzo dziękujemy, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeśli chodzi o gwizdanie, to za chwilę wrócimy do tematu, a wszystko przez Bukartyka. Trzeba słów, cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje wiadomo o co chodzi. Jak nie za rok spróbujesz znów, też nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej nie zje i płacze. Się pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakbym chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Wszystko przez niego za 21,5 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Najnowsza, jaką znamy z pogwizdywaniem, to właśnie ta piosenka Piotra Bukartyka O sercu na patyku. Motywy gwizdane w piosenkach szybko wchodzą do głów i nie chcą się od nas odczepić. Bywa więc, że długo sami je sobie pogwizdujemy. Zdarza, ale nie wychodzi. Nie wychodzi, ja bym chciała, ale nie potrafię. A spróbuję pani. Nieźle. Właściwie nie potrzeba słów. Czy łatwiej coś zagwizdać, czy zaśpiewać? Dużo łatwiej jest coś zagwizdać, ale tylko pod warunkiem, że umie się gwizdać, bo jeśli nie, to lepiej śpiewać. Piotr Bukartyk, autor piosenek, w tym także tych z gwizdanym motywem. Jeśli nie umie się gwizdać, to może z tego nic nie wyjść i może być bardzo, bardzo fałszywie. Czy rzeczywiście jest tak, że te motywy gwizdane w piosence zapadają bardziej w pamięć niż reszta? Tak jest. Poza tym gwizdanie to jest śpiew dla nieśmiałych. Agnieszka Szydłowska, dziennikarka muzyczna Trójki. Ludzie wstydzą się śpiewać, ale najczęściej nie wstydzą się zagwizdać. Zazwyczaj ludzie, jak już się odważą, to potrafią też śpiewać. No pod warunkiem oczywiście, że chociaż trochę słyszą. Twoja ulubiona gwizdana piosenka? Moje pierwsze skojarzenie to jest utwór Young Folks, zespół, który nazywa się Peter, Bjorn and John i rzeczywiście są ze Skandynawii. Ta piosenka zaczyna się od takiego charakterystycznego gwizdu, który potem pojawia się przez cały utwór i wiem, że też naszym słuchaczom w Trójce bardzo się podobała. Don't worry, be happy, Bobiego Macferina. Trójkowy kierownik redakcji muzycznej Grzegorz Hoffman. No to już właściwie jest klasyk, także to myślę, że znają niemalże wszyscy. Oczywiście Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life, no to jest chyba jeden z najbardziej w ogóle znanych motywów z gwizdaniem. Zdarzało się, że gwizdali starsi panowie. Takich przykładów można by mnożyć, tylko naprawdę ważne jest to, żeby to gwizdanie było czyste. Moim zdaniem, jeżeli ktoś nie umie śpiewać, to gwizdanie też mu nie wyjdzie. Jak już zacznę gwizdać, to nikt mi nie obchodzi. Po prostu gwizdzę na to, jak inni to odbierają. Bo po prostu zapominam się kompletnie w tym gwizdaniu. To może pan na mistrzostwa powinien pojechać w gwizdaniu? No ja jestem gotów. Whistling. Zajmuję się tym, odkąd ukończyłem 4 lata. Fragment występu Hira Chatno, trzykrotnego mistrza świata w gwizdaniu. Gwizdałem w samotności, gwizdałem w szkole, na rowerze, w zasadzie wszędzie. Gwizdałem również podczas uroczystej wigilii u moich teściów. Moim zdaniem słuchali jakiejś okropnej muzyki świątecznej. A gdy słyszę jakąś muzykę, która mi się nie podoba, staram się ją poprawić. Tak więc Renifer Rudolf, Czerwononosy, znacie to. Może też brzmieć tak. Moja szwagierka kilka razy mnie prosiła, proszę przestań gwizdać, a ja po prostu nie mogłem. Kiedyś powiedziałem więc, że gdyby były zawody w gwizdaniu, to wziąłbym w nich udział. 2 tygodnie później dostałem SMS, lecisz do Ameryki. Odpowiedziałem z przyjemnością, ale po co? A ona, że znalazła w internecie, że są mistrzostwa świata w gwizdaniu w Ameryce oczywiście. Nie spodziewała się, że polecę, a ja bym stracił twarz, gdybym odmówił. I poleciałem, wkroczyłem w świat gwizdania. Wziąłem udział w zawodach i je wygrałem. A teraz stoję tutaj i opowiadam o gwizdaniu. Co więcej, zarabiam na życie gwizdząc. Whistling. Całkiem przyjemny sposób na życie, pod warunkiem, że samemu nie zostanie się wygwizdanym oczywiście, ale w tym wypadku chyba temu panu to nie grozi. Anna Rokicińska pytała o gwizdanie. Gdyby państwo chcieli podzielić się z nami swoimi ulubionymi utworami z gwizdaniem, to bardzo proszę. Adres elektroniczny, wszystko państwo wiedzą. Proszę też odwiedzić profil facebookowy Ranek w Trójce i tam w komentarzach możemy sobie stworzyć taką listę ulubionych utworów. Ourselves with remains of what was thought, put and said. All the calcified arithmetists were doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines, you buried deep in your chest. Oh, calcium mines, you buried deep in your chest. Ooh, you're deep in our mind. Ooh, calcium mines. Oh, well, let's get out of here. Pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. So on and on, get out of here, past the atmosphere. Squint your eyes and no one dies and goes to jail. Past the silver bridge, over the silver bridge, when nothing but a one's the end of it. Oh no, oh no, oh no, oh no. Bird, tak sobie ładnie i śpiewał i nie tylko. Cały zestaw muzyczny postaramy się wrzucić na profil Ranek w Trójce. Po 9:00 tak będą Państwo mogli sprawdzić, co gwizdało w poranku, a tu jeszcze jedna informacja. Na lotnisku pasażerskim w Radomiu prawie od roku 140 pracowników symuluje, że pracuje. Okazuje się, że to jest największy na świecie symulator lotniskowy. I co tam słychać? Tylko gwizdanie wiatru. Pozdrawiam pracowników lotniska w Radomiu. Dziękujemy bardzo. Mogą Państwo oczywiście dopisywać swoje ulubione utwory gwizdane, a tu jeszcze pan Paweł dopytuje, zagadkę przysłał SMS-em. Co to za utwór? Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Moim zdaniem to to. Prawda, że to było to? No dokładnie, 71335, pan Krzysztof jeszcze podpowiada, że motyw gwizdany z filmu o moście na pewnej rzece. A proszę posłuchać, do 9 się jeszcze wiele wydarzy, panie Krzysztofie. I ktoś napisał, a gdzie dub i fryzjer na plaży, to wstyd. Po siódmej będzie. Teraz za 9:07 i prasa, Agnieszka Stępień. I rozmowa z Jarosławem Zagórowskim, prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ta rozmowa w Gazecie Wyborczej. Jacek Madeja pyta, pomyślał pan, może rzeczywiście powinienem ustąpić, a Jarosław Zagórowski odpowiada. To by niczego nie zmieniło, przecież jeśli Zagórowski ustąpi, to nagle nie znajdą się pieniądze i wszystko się nie ułoży. Tak naprawdę to nie jest mój problem, przecież są organy, które mogą podjąć decyzję o moim odwołaniu. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli cała sprawa ogniskuje się na jednym człowieku, to za chwilę ten sam problem może mieć wielu innych menedżerów. Bo mechanizm ze strony związków wygląda tak. Skoncentrować się na jednym człowieku i zrobić wszystko, żeby go uwalić. Czekać, aż pęknie i odejdzie. Skończy się tak, że menedżerowie przestaną podejmować decyzje, bo najzwyczajniej będą się bali. To tylko niewielki fragment tego wywiadu, cały w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej o papierosach z szarej strefy. Po wzroście akcyzy kwitnie nielegalna produkcja papierosów. Służby znacznie częściej je konfiskują. Papierosy z nielegalnych krajowych fabryk zalewają rynek. Wartość tych przejętych przez Straż Graniczną wzrosła w ubiegłym roku o 125%, wynika z danych, do których dotarła Rzeczpospolita. Jak twierdzą funkcjonariusze Straży Granicznej, sprzęt do nielegalnej produkcji jest przywożony głównie z Niemiec i Bułgarii. Krajalnie tytoniu prowadzą Polacy, ale produkcję nadzorują specjalnie do tego ściągnięci Bułgarzy, którzy uchodzą za fachowców w tej dziedzinie, tak mówi Agnieszka Golias, rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej. Papierosowy lewy biznes wymaga niemałych nakładów. Na przykład w fabryce w Piotrkowie same maszyny były warte 1 200 000 zł. To proceder, którym trudnią się głównie zorganizowane grupy przestępcze. Prowadzą fabryki wyposażone w najnowocześniejsze linie produkcyjne. Od legalnych przedsięwzięć różnią się jedynie tym, że właściciele działają bez zezwolenia i nie występują do urzędów o zgodę. Rozpalona szara strefa, ten artykuł Rzeczpospolitej. Jeszcze sobie zajrzymy do Super Ekspresu, bo Super Ekspres prześwietla najważniejszych kandydatów na prezydenta, a dziś prześwietla ich pod kątem. Mam wrażenie, że kandydatów na kandydatów dopiero jeszcze, bo, poczekaj, bo to się wiele może wydarzyć. A no tak, bo do 26 marca. No, coś te podpisy trzeba pozbierać. Tak, 100 000. No tutaj niektórym na pewno się uda z no, tej listy. Niektórym na pewno. Niektórym na pewno, to co? No, mówimy, tak, ile zarabiają? Proszę tak bardzo. No to Andrzej Duda według Super Ekspresu zarabia 40 000 zł miesięcznie, jest europosłem. Tyle samo Janusz Korwin-Mikke, Bronisław Komorowski 20 000, Magdalena Ogórek, zarobki w telewizji i etat na uczelni 10 000, Adam Jarubas 14 300 jako marszałek województwa świętokrzyskiego, Janusz Palikot 12 500 jako poseł, Anna Grodzka 14 700 jako posłanka i spraw autorskich i Paweł Kukiz. Tutaj całkiem nieźle, w tym zestawieniu 25 200 zł. Mhm. Muzyk, felietonista, dietę radnego przeznaczył na fundację. I to wypadałoby zrobić. Tak nie umiem chyba. Ale może ktoś jeszcze słabo potrafi. Słabo to wychodzi. W ogóle nic. Agnieszka, myślałam, że chociaż tak przez 2 sekundy. Poczekaj, daj szansę. No nie bardzo. Chciałam wyrazić pełne uznanie dla dzisiejszego konceptu audycji. Też prawie. Tak jak ja. Nie, lepiej. Za 5,5 minuty lepiej nie brnąć, nie oceniać. Za 5 minut 7. Plays with Jane, Jane plays with Willie, Willie is happy again. Sookie plays with Leo, Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. They probably will in games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will in games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Taiyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Zapraszamy do reklamy. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Wiadomości giełdowe. Witam Państwa. Znowu tłusty czwartek na giełdzie Pączków. Chociaż tłusty czwartek dopiero w czwartek, to ceny pączków w Biedronce już od środy spadają do 59 groszy za pączka. Pyszne, duże pączki z mnóstwem nadzienia, z lukrem lub z cukrem pudrem do wyboru. Tylko 59 groszy za sztukę. Co będzie w czwartek? Nie wiadomo. W środę pączki w Biedronce jedynie 59 groszy. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Szukasz pomysłu na biznes? Chcesz pracować u siebie? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik z konkretnymi pomysłami na własną firmę. Jak zorganizować działalność, ile trzeba zainwestować i ile można zarobić. Jak płacić niższe podatki. Poradnik 45 pomysłów na zarabianie w domu. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona.